کری آمنوا باللہ وعمل الصالحات کہ اللہ کے ساتھ ایمان لائے تو صرف آمنوا باللہ ذکر کیا گیا ہے تو رسول اللہ جو ان کی تعلیمات ہیں وہ میں ذکر کیے گئے جواب کیا دیا ایمان باللہ اسی کا ہے جو رسولوں پر بھی اور ان کی تعلیمات پر ایمان اللہ ہے رسولوں پر اور ان کی تعلیمات پر ایمان اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان عمل صالحات کے بعد پھر اقام الصلاۃ زکاۃ آ گیا تو وہ بھی تو عمل صالح ہے پھر اثر ڈالنے کا کیا مطلب ہے تو فرائض کو جاتا ہے وہ اہم فرد ہیں عمل صالحات کے ان کو مغائر کیسے بنا دیا گیا جواب کیا دیا ان کی اقلیت کے پیش نظر فضیلت کے پیش نظر ان کو علیحدہ ذکر کیا گیا ہے یا تھی بازت تعلیم والی صورت سے آتی ہے کھائی گئی عمل صالحات عام تھا اقامت الصلاۃ کے کافی ظاہر ساتھ کے بندر سے کوئی ذکر کیا تو ہم اجر و بندہ کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کا مطلب یہ بنا تم مستحق ہیں اجر کے اللہ پر اجر نہ دے حقدار کو حق نہ دے نہ ظلم بن گیا والد تعالیٰ کی طرف سے یہ ظلم جاتی تعلیم آ جائے گی مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کے لیے اجر مقرر کیا ہے نہ کہ وہ بتا کے تو صرف حقدار ہیں بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے جن کی آخر وعدہ فرمایا میں یہ اجر میں دوں گا فرما ہے اللہ اور کیا ہے آنے والی چیز لاکھوں سنجیدہ کا اندیشہ یہ خوف ہو گیا آج میں ہے ایک چیز لاکھوں کی سنجیدہ جس کے آگ سے نکلنے کا اندیشہ یہ ادھر ہو گیا مطلب ہے نہ آنے والی خطرناک چیزوں سے خوف ان کو ہے نہ معبود چیزوں کے آگ سے نکلنے کا اندیشہ ہوگا دعوے کا نہیں بلکہ سچ میں دل سے ایمان رکھتے ہو تو ان کے دل سے مومن ہونے کی دلیل کیا ہے جو باری تعالیٰ کی طرف سے ملے اس کی تعمیل کی جائے اس سائی پیش کرتے ہیں جس کے عید کا مال کا بال بیٹھ کر جب مدت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے مال کا مطالبہ کیا اور سود کا بھی کچھ بڑھ کر یاد قریب آ گیا وہ تعلیم ہوئی انہوں نے پھر جو سود تھا وہ توڑ دیا اور کیا کہا ہمیں اللہ رسول کے ساتھ مقابلہ کرنا اور جنگ کرنا فاضل ہو گیا رضی اللہ یہ جنگ ہمارے وقت کی بات ضرور ہے اس لیے ہم پورا چھوڑ دیا بات کو فرق کرو اسے جان لو جنگ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے یا بھی ہو گیا آ لینا بھی شاید جان لینا معلوم کر لینا یا آج ضرور ان دوسروں کو باخبر کر دو کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہو تو بہت کامیاب ہو سکتا ہے اللہ والا مدد پاری قدر بن جائے گا اجازت دینا ہوتا ہے اجازت دینا سبق نہیں ہو سکتا اس لیے مسئلہ ہے عالم کی شے بھی عالم کی شے کے بارے میں آتا ہے بیان یہی مانا ہے کہ آگے لوگ دوسروں کو اس کی چلا جائے تو وہ تو اور یہ محسوس اس سے ہے علم سے عالم کی شے کان لگانا کان لگانا علم کا ذریعہ ہو گیا ذکر سبق کا کر دیا گیا مراد سبق علم جائے وہ لے لیا یہ ہے کہ ہر دن کو فرمایا نکرہ کر کے اور ہر جو ہے اللہ کے ساتھ یہ مراد ہے تو پھر دل ہر دے کہا جاتا ویسا مل جائے وہ تعظیم کی ہوگی تو بہت بڑی جلد ہوگی جب اللہ کے ساتھ ہے اللہ کی ذات قادر مقتدر حقیر ہے تو اس کے ساتھ جلد بھی تو بہت بڑی جلد ہے وہ بن جائے گی موت یہ پتا چلا کہ پہلے توبہ کرائی جائے سود خاص سے کر لے تو ٹھیک نہیں پھر اس کے خلاف نکال کیا جائے دبا لی جائے ان کو باتیں کی جائے کہ بتاؤ اس کے بعد آ جائے وہاں پھر جب کی جائے ہتھیار ڈال دے پھر انہیں معاف کر دیا جائے کسی طرح کیا ہوگی اس کو ٹھیک نہ کر آیت کریمہ کے بعد کہا کہ لا یزال اللہ ہمیں طاقت نہیں کہ وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرے لا یزال کیوں لا یزال حالت لطفی میں ہے ان کی اضافت ہے اور ادھار نام کے ساتھ اضافت ہے پھر اس لحاظ سے منسوب ہے نور پیرا کی اضافت کی وجہ سے گر گیا اور لام سراسر ذکر کر دیا گیا اضافت لامی باوجود تاکہ مزید تاکید ہو جائے سرکار کی اجازت کے معنی میں نہیں بلکہ جاننے کے معنی میں واقع پھر سے آدھے نبی شہر سے جب جان لے اور پڑا حملہ نے مطابق فعال ہو یعنی عالم ہو دوسروں کو آگاہ کر دو واقع ہے کس سے علم سے اور وہ سننے کے معنی میں ہے سننے کو یہاں علم کی جگہ کیوں ذکر کیا ہے کیونکہ ذریعہ علم کا ہے سر یہ چاہتا ہے اس کو کہ سکال کیا جائے سود خاص سے بات ہوا غلط کرنے کے باغی فریق کے خلاف کاروائی کرو یہاں تک کہ اللہ سے عمل کی طرف لوٹ آئے. اسی طرح شکاروں کے خلاف بھی استعمال کرنا چاہیے. ولایت فری کپڑوں بال میں یہاں سے یہ استعمال کیا تو یہ کافر ہے کہ ان کے خلاف لحاظ کا حکم دیا گیا تو جواب کیا دیا باغیوں کے خلاف بھی لحاظ کا حکم ہوتا ہے لیکن وہ کافر سے نہیں ہوتے لہٰذا لحاظ سے کافر ہونا ان کا لازم ہے. میں تم تم فلکم روم تم والم اگر توبہ کر دو سود لینے سے اور اس کے حلال ہونے کے اعتقاد سے تو تمہارے لیے ہے تمہارے رسم مال اصل مال جو ہے وہ تمہیں نہ صحیح علاقہ لو نہ تم ظلم کرو زیادہ لے کے رات لمو نہ تمہارا اصل جو ہے وہ ضرورت کر کے تم پر ظلم کیا جائے یا کال مٹول یا کمی کی وجہ سے. پھر یہاں سے تو مخالف کے طور پر کیا پتا چلا اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں اور ملت کر جینے سے باز نہیں آتے ہیں تو صورت میں پھر رات المال کے بھی اقدار نہیں ہوں گے. ظاہر وہ تو اپنی ان کی خود پسینے کی کمائی ہے اس کا مالک تو ہونا چاہیے تھا اس کے اقدار کیوں نہیں ہے جواب یہ دیا کہ جو حرام کتیب و لال سے ہم نے کافر مرتد ہو گیا مرتد کا مال جو ہے تو وہ پھر مسلمانوں کی ملکیت ہوتا ہے اس کو زندہ ہی نہیں رہنے کا حق ہوتا پھر جائے جو مال کا مالک جائے وہ ہو اس لیے فرمایا جس صورت میں رسول مال کا بھی مالک نہیں بنے گا. دودھ لینے سے اور اس کی نکال سے رسول مال کا ضرور کرو تو نہیں ہے ان کے لیے راستے معلوم کرتی اور سکتا ہے اس خلاف جو ہم نے کہا ہے کیونکہ جو حلال سمجھنے پر اقرار کرنے والا ایک مرتد ہو گیا اور مال اس کا پھر طے ہو جائے گا مسلمانوں کی رسم کے لا میں دے رہا اگر مسلم پایا جائے تو پھر حکم کیا ہے اس کو بولت کی جائے ضرورت پر سکھائی کر کے اگر نام پیش کیا جائے اور انسان رسم کام حکم خبر کو چاہتا ہے پھر حکم نکل کیا گیا ہے وہ یہ دعویٰ کیا ہوا کام واقعہ غریب اگر موجود ہو ایسا مکرون تو کیا ہے سنگت میں ہے اور ایک قرآن ہے انسان لا عشرت کے پھر یہ تانا راستہ ہو گیا تامانا ہو گیا اور یعنی مکرون کی طرف لوٹی تانا کی وہ حکم بن گیا اور لا اس کا یہ خبر اس کی جائے گا مطلب کیا ہے مکرون کیا وہ سنگت کو بنا لے گا خبر ابتدا ہے شخص کی اور ابتدا شخص کی جملہ ہوتی ہے سماج رسم کو واحد ہے مفرت ہے پھر یہ ابتدا کر کے بن سکتی ہے ابتدا کیا دیا یہ خبر ہے ابتدا موجود ہے اور فلوق کو واضح رسم یا یہ ابتدا ہے اور خبر موجود ہے بالے کو نظرت کو یا فائل ہے اور پھر جو ہے راستے پر یہ کون نظر کن تو وہ معلوم کر سکتے ہیں اور نظرہ کمانا کیا ہے امداد مولت کر دینا دیکھنا مراد نہیں بلکہ مولت دینا یہ مراد ہے اس سے اور لازے رسوم ایک ہی بجائے خبر کی راستہ اللہ زیادہ روح انسان دوسرا دن کا لال زیادہ ہو یعنی کل سال جو ہے تو وہ اس کو بولت دے یہ خبر کی وراثت ہو گیا یا المستحق کو لال زیادہ ہو تو بینک جو ہے اپنے مال کا جو کیا ہے اس کو انتظار ہے کہ کب ہوتا ہے بھی اظہار ہوتا ہے اور جو میرا کب کیا وہ ادا کرتا ہے یا ناظر ہو الگ نسبتی ہو گئی تو کیا مطلب ہوا کہ وہ انتظار والا ہے اس کا ناظر لبن والا پانچ قبر والا ناظر لبن والا یہ منتظر ہے انتظار اس کا کر رہا ہے یا ناظر ہو امر کرتی کا بن جائے گا مگر بن جائے کوشش کرو درگزر کرو بولو کچھ میں جو بھی خبر ہے تیرا میں سوا یہ تو بڑا پکڑا گیا اللہ کی خالی یہ ہو گئی تو ایس سوا جو بھی پڑا گیا ہے اور ایسا راہ میں تیرا کا اور میں سروں کا اسی طرح یہ بھی اور یہ الگ ہو جائے تو پھر اضافت کے اور پڑ گیا ہے تو وہ بھی بنایا گیا ہے ہلا بہتر ہی اضافت کے طور پر مقصد کی جو ہے وہ الگ ہوتی رہتی ہے جس طرح اخلاق کا ادل امر جی باہر جو خلاف کیا انہوں نے میرے ساتھ جو کہہ چکا معاملہ تھا اس سے وطن سیدھا وعدہ جائے دے گا تو وہ چلتا نہ پہ اگر فوجی اور ماں باپ کی طرف ملاقات کر لیا گیا کسی بھی سچا کی خیر عمر کو اگر سچا کر دو ایک مال کا جو ہے وہ مقروض جو سمجھتا ہے اس سے سچا کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے مہلت دینے کی نسبت اس کو سوال زیادہ ہاتھ آ جائے گا خیر اصل سمپتی اپنی امپتی کا ہوتا ہے نا اس لیے اس کا ملبہ بند ہوتا ہے یا اجازت کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ تو یہاں اس کا ملبہ بند ہو جائے گا خیر المطم میرا لذار یہ مطلب ہو گیا یا خیر الماپ جو تم لیتے ہو اس کی نسبت یہ بہتر ہے کیوں اس میں سوال جو ہے وہ کئی گنا بھی ملے گا اور مال جو ملنا ہے وہ فانی ہے اور جزا جو ملنی ہے تو وہ دائیں اور باقی ہے اس لحاظ کے لوگ فیصل ہو گیا اچھا کہتے ہیں کہ ہم سبر خوب سے مراد ہی نو رکھتے ہیں نا ہے نہ کہ تیرے سے معاف کر دینا کیا ہے یہ ہوگا میرے مولت کو سچا سے کیوں تعریف کر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی وہ قید ہو گئی فوری طور پر نہیں کیا جا رہا ہے اور جو مولت کے ساتھ سبھار دن اس کو جواب کافی کہ انہیں جو ہے وہ رہے گا انکم سے زیادہ نہیں اگر تمہیں علم رکھتے ہو جو اس میں اگر ہے سوال ہے اس کا تو واقع اگر پایا جائے مقروض چلا گیا اس رات میں کاغذات کا ہو گیا پھر یہ ہے کہ اگر وہ مقروض تنگی والا سر یہ مطلب ہے جزا شب کی جملہ ہوتی ہے تو مطلب تنگی ہو سکتی ہے جلایا خبر ہے جزا معلوم ہے اس کو میں انتظار یا پایا جائے تیل معلوم تھا پہلے تو خبر کی بنا کر ہر مستحق مال آ رہا ہوں جو افطار ہے مال کا وہ کیا کرے انتظار کرے اس کا یا ہر ایک نسبت کی ہو جائے شاید انتظار کا ہے ناظر ہو یہ ہوگا یعنی درگزر کر ساتھ مہلت دینے کی طرف اٹھا لی کے میں اتنا ہوں کتاب اٹھا لی ہوگی تو اب یہ دونوں لکھتے ہیں کہ مشرق کا مشروم کا جو اب پڑا گیا ساتھ دونوں کے مہارے کے بعد پیسہ لک کر لیا آج کے لوگ فوٹوگراف اس کے زندگی کی طرف مضاف کر دیا جائے تو میر سارا میر سورا سنت لائن بے حضرت کر دی گئی ہے اور مذاق کر دیا جائے کسی کو ہم ایسا راجی بے حضرت کر کے مذاق کر دیا جائے تو وہاں کی صدر بری کر دے بہتر ہے اس سے بھی تم لیتے ہو کیونکہ جو لیتے ہو یہ سونا ہے پانی ہے اور جو ثواب ہے وہ زیادہ ہوگا باقی ہوگا مولت دینا ہے واقعی قومی ملت جانتے ہیں لال جو کلو دین اور راجل مسلم نہیں کرتا میں نیاز پوری ہوتی کسی بار جو مسلم کے قرض کی پر اکثر ہو اور اسے موخر کرتا ہے مگر یہ اس کے لیے ہر دن کے بدلے صدقہ ہوتا ہے اس کو صدقہ سے تعبیر کر دیا ہے جو مولت دینا ہے سرکار نے لہٰذا ہم تو صدقہ سے کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ صدقہ سے یعنی موخر کرنا بہتر ہے جب اگر تم رہو مولت دینے والے سے تو تعریف کریں گے شاباش کہیں گے اور اللہ کے یہاں بھی اگر امید ہو گیا تو اس کا کوئی یوم بدا ہونا چاہیے کرو دن سے جتنے تم لوگ آئے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکومت کو بات لوگوں سے بات آ کرو تو پورا پورا بدلا دیا جائے گا ہر لفظ اس کا جو اس نے کمایا ہے اور سن کر لوگوں سے کیا جائے گا گھر سے سواب حمل کا تھوڑا دیا جائے یا کچھ عذاب کا انتظار ہے وہ بڑھا دیا جائے اس کے بارے میں بھی بدلایا کہ یہ 280 نمبر پر ٹکرانوں رکھا جائے اس کے بعد پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن یا 81 دن یا 7 دن حاضر اپنے سارے 3-5 پہلے حجات رہے پھر آج کا 40 فیٹ ہو گیا جاؤن ہو تو راجا یارجیو رجا لوٹانا اس سے ہو گیا راجا یارجیو رجوان ہو تو لوٹنا درجے ہونا بھی ٹھیک ہے تر جاؤنا بھی دونوں طرح کی کراتیں بھی ثابت ہیں پھر اس کا پورا پورا جو کمایا ہے تو نمازوں کے بدلے وہاں نمازیں مل جائیں تو کیا کریں گے روزوں کے بدلے روزے مل گئے تو کیا کریں گے اس لیے بتلایا کہ مراد جزا ہے جو عمل کیا اس کی جزا جو ہے خیر شرط وہ دی جائے گی جب آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ساتھ اس کے جبریل امین علیہ السلام رکھو اسے 280 آیتوں کے سرے پر بکرا سے جب سات دن یا 3-7 دن ملا رہا ہے یا یہ لذیل آمنو یا خدا یم تم کے دین الا اجل مسمى فاقتلو جب قرض دو تم تو پھر کیا کرو مدت تک ہو تو اس کو لکھو اتنا قرضہ ہے اتنی مدت کے لیے ہے فلاں دینے والا فلاں لینے والا دوا وغیرہ اس سے رکھو اور کاتب جو ہے تو وہ عدل کے ساتھ لکھے یہ نہیں سر بیٹا جی لینے والے کو نقصان پہنچایا یا خدا جی کل لینے والے کو نقصان جائے وہ پہنچایا بلکہ عدل انصاف کے ساتھ وہ لکھنے والا ہو اسی طرح قاتل جو ہے ان کو لکھنے کا کہا جائے انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے کما اللہ اللہ جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھلایا ہے مطلب ہے جو لیاقت اہلیت اللہ نے پیدا کی ہے اس کے مطابق اس کو صحیح سے لکھنا چاہیے یا اللہ نے اس پہ احسان کیا, انعام کیا, تو اس کو صاحب علم بنایا, لوگوں کو اس کا محتاج پلیئر بنایا, اسے اللہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لوگوں کی عرضداشتیں وغیرہ جو ہے تو وہ اس میں کہیں سے لال رکھنا یا انکار وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. خدا یا تم بے چاہو قرض کا معاملہ کرو ساتھ دیر کے ایک سوال ہے جس کا جواب دیتے ہیں. خدا یا تم کہنا کافی تھا, پھر چین کا آگے نکل جائے تو وہ کیوں کیا ہے, کیونکہ کہنا یتیم جزا بدلا دینا اسمانوں میں بھی تو آتا ہے نا, یہاں بدلا دینا تو مراد نہیں تھا, قرض لینا دینا تو وہ مراد ہے, اس لیے کہ دین آگے یہ ذکر کیا گیا ہے. باقی یہ کس صورت میں لکھائی وغیرہ کی ضرورت ہے, سرٹیفکار جو ہے وہ دیا جا رہا ہو یا دیا جا رہا ہو تو اس صورت میں گیا یا اجل مسمہ مدت تک ہو تب لکھنے کی ضرورت ہے نا. اگر ایک ساتھ سات درمیان میں ہے وہ صورت میں پھر تحریر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اجل مسمہ تو کر دیا تو وہ فوری ادا کرنا واجب ہے یا دیر سے ادا کرنا واجب ہے یہ لکھنا ضروری ہے, کیونکہ قرض دونوں ہو شاید بس تم سودا ہو گیا پائے کو لے جائیں کا والے کرنا ہو گیا, مستری کے لیے سمن کا ہو گیا, بس بدس ہو گیا, معاملہ خالی ہو گیا, مولا کرنے کے حملے کی جن ہو گیا, پھر مولا تو اس کا لکھنا چاہیے اس کو جس میں زندگی کا کیا کرتا ہے پھر یہ رسو کو اعتبار بھی ہو گیا. کل کو ایک فریق کہہ رہا ہے زیادہ لینا ہے, دوسرا کہ تھوڑا دینا ہے, تو رضا بھی ختم ہو گیا اس میں. پھر یہ لکھنا امر فخر کا جو ہے وجوب کے لیے ہے, اتفاق کے لیے ہے, اس پر اتفاق کہہ دیے جمہور کا مطلب یہی ہے کہ اتفاق کے لیے ہے. بعض رضی اللہ عنہ مانتے ہیں کہ یہ بیت سلم کا معاملہ ہے, ایسے آج دے دیے اصل بعد میں تیار ہونی ہے تو وہ لینی ہے, تو پھر اس بیت سلم کو یہ کیا گیا سود حرام کیا, تو یہ سلم والی صورت جو مباح تھی اس کو بدلے میں ذکر کر دیا گیا, بجائے سودی کاروبار کے یہ بیت سلم والا کام جو ہے یہ کر لیا کرو. پھر چین کے ذکر کا کیا ہے, کیونکہ نہ وہاں کیا جائے بدائے ان سے جزا بدلا دینے کا, یہ نہ مطلب وہ ہوا پتہ چلے کہ قرض جائے تو وہ حالی بھی ہوتا ہے اور مولت والا بھی ہوتا ہے, تو اس لیے علاج علیہ ذکر کیا سر. علاج علیہ مسلم کو بن ایام اشور دل یہ نہیں کہ کٹائی کا موسم یا حاجی واپس آئیں گے, حاجیوں نے سمندری رستے آنا ہے سمندر موجوں پہ ہو جائے رک جائیں وہ لمبا ہو جائے جھگڑا پیدا ہو جائے گا, اس لیے تین مہینے جائیں گے متعین ہونا چاہیے, وہ کٹائی یا کتب الحاظ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے, فخر میں بھی قابل رسوخ ہیں اور سخت قسم تبدیل کا وزن عالم کبھی اس کو فائل میں مبالغے کے لیے آتا ہے, کبھی اس کو مقول میں مبالغے سے اشر زیادہ مشہور اوسط زیادہ موثوق بے یہ مان ہو جائے گا. چل مراد اس سے یہ ہے وسلم بیت سلم والی صورت جب آرام ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے روا کو تو پھر روا فرمایا بیت سلم اچھا یہ کہ لکھ کے درمیان تمہارے قاتل قادر ساتھ عدل کے عدل برابری کو کہتے ہیں. الف بدلت کیا ہے؟ پورا پورا لکھ کے نہ دینے والے کو نفع پہنچانے کے لیے پیشی کرے, نہ لینے والے کو نفع پہنچانے کے لیے کمی اس میں کرے. صرف اور وہ حقیقت میں امر ہے, یہ اشکال ہو گیا نا. ولی اب تو کاذب لینے دینے والے وہ ہے, تو یہ تیسرا فریق درمیان میں مکلف کیوں ہو گیا؟ بلا وجہ اس کو پابند کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ اصل حکم کس کو ہے؟ خدا عین کو, کہ وہ کاذب کے خدمات جو ہے وہ حاصل کریں. تو جب وہ حاصل کریں خدمات تو اب کاذب کے لیے نصیحت ہوگی, جسے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. سن حقیقت میں امر ہے کر لینے دینے والوں کو ساتھ اختیار کرنے کا, کہ جو فقیر ہو, دین سمجھنے والا ہو, تاکہ آئے مقصود اس کا موصوف بے اور شریعت میں معطل ہو, قابل اعتراض نہ ہو. بلا یا کاتب اور نہ انکار کرے, کاتب رکے نہیں لکھنے سے, یکتبہ کتابت کرنا جائے اس سے نہ رکے. تو علامہ اللہ جیسے کہ اللہ نے سکھایا, اسے تعلیم دی کہ وہ سیکھے کس طرح لکھے جاتے ہیں اقرارات وغیرہ, اس کے مطابق لکھے. یا کما علامہ, کہ اللہ اپنا احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے اسے یہ نہیں مطلب کی, اس کا شکریہ یہ ہے کہ انہیں جو لکھ کے دے, انکار نہ کرے. صرف نہ انکار کرے اس سے کہ نفع پہنچائے لوگوں کو کتابت سے, جیسے کہ اللہ نے اسے نفع دیا کتابت کی تعلیم سے, جس طرح قول باری تعالیٰ کا حسن وما احسن اللہ علیہ, تو بھی لوگوں سے احسان کر کیونکہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. چلو کل یقین پہلے وہ انکار نہ کرے نا, یہ آ گیا. اب کل یکتب یہ تاکید کے لیے پھر آ گیا, جب انکار کرنے سے روکا گیا ہے پھر لکھنے کا حکم جائے, تو یہ تاکید بن گئی نا, ورنہ اسی سے انکار نہ کرے سے حکم کتابت کا تو سمجھ آ گیا نا, یہ تاکید کے لیے ہو گیا. چل بات نہ ہی کیسے تاکید کے لیے ہو, اور جائز ہے کہ کرنے کو کاف ساتھ سے امر کے والی اکتب کما علامہ اللہ اس طرح ہو جائے, یکتبہ کما علامہ اللہ اس کے ساتھ متعلق ہونے کی بجائے والی اکتب والا امر جائے اس کے ساتھ متعلق ہو جائے, تو اس صورت میں ناجس ہو جائے گی, مطلق رکنا جائے اس سے. لا یا کاتب و یکتبہ یہ مطلق ہو گیا نا, کما علامہ اللہ کے ساتھ مقید جائے وہ نہ ہوا, لا یہ مطلق جائے یہ ہو جائے گی, اور ولی اب تو وہ مقید ہو جائے گا سوا علامہ اللہ اس ساتھ کے, جس طرح اللہ نے سکھایا علم دیا اس کے مطابق لکھتے ہوئے. چل اور ولی للذی علیہ چاہیے کہ لکھوایا جس پر حق ہے, یعنی جو مطالعہ بنے گا اسے چاہیے کہ لکھوایا دیا جس نے وہ نہیں بلکہ مطالعہ جو مکر ہے اس کا یہ کام ہے کہ ایپ پھر انہیں پکا میرا تھک گیا. اتنا پھیرے گی میری بھی نہ آئے دیوا. چلو ہو گیا, ہاں جی مطلب ہے جس نے لینا ہے وہ لکھوایا, یہ جس نے دینا ہے وہ لکھوایا, تو جو قرض لے رہا ہے اس کو چاہیے تاکہ اس کا اپنا اقرار بن جائے گا نا, کہ واقعی میں نے اتنا دینا ہے مال اس کو, اپنا تاریخ کو لینا کرنا ہے یہ. چلیے اور چاہیے کہ لکھوایا وہ جس پر حق ہے, لکھوانے والا کون ہو جس پر حق ہے, کیونکہ وہی مقر ہے اور اس کے خلاف گواہ جو ہے تو وہ ہوں گے. یملن اور املاق بتلاتے ہیں ایک ہی چیز ہے, اصل نام جو ہے اسے یہ سے تبدیل کر دیا گیا, پھر الف کے بعد یہ آئی تو اسے عمدہ سے تبدیل کر کے املاؤن جو ہے یہ بنا دیا گیا, کیونکہ املاؤن کا اصل املاؤن ہی ہے, تمہارا پھر دونوں کا ایک ہی رہے گا. بلا ملیت تک اللہ رب کا اللہ رب العزت سے ڈرے, لکھوانے والا جو ہے وہ کمی کوتاہی نہ کرے, یا کاتب جو ہے تو وہ کمی بیشی جو ہے وہ نہ کرے اس میں ذرا پر بھی. ذرا بر کمی جائے حق سے نہ کرے, یعنی ما عملہ علیہ جو اس پر لکھا ہے حق ہو گیا کر دینے والے کا, تو لا یب خصم و شیا اس کے حق سے کمی نہ کرے. یمی ما عملہ علیہ جس کے خلاف لکھا ہے تو اس میں کمی بیشی جائے وہ نہ کرے, مولا زیادہ تھی تو تھوڑی لکھ دیا ہے, قرض تھوڑا تھا تو زیادہ لکھ دیا ہے, تو اس طرح کی حرکت جائے تو وہ نہ کرے. چل اگر جس پر حق ہے وہ صفی ہے یا ضعیف ہے یا لکھوانے کے قابل نہیں ہے, پھر جو اس کا سرپرست ہے تو وہ عدل کے ساتھ لکھوائے. صفی کا مطلب کیا ہے؟ ناقص العقل ہے یا مبذر فضول خرچ وغیرہ ہے یا ضعیف بچہ ہے یا بوڑھا ہو گیا دماغ مختل ہو گیا, پھر اس کی بجائے جو اس کا سرپرست ہے وہ ولی شرعی مراد نہیں ہے, جس کو بھی وکیل ترجمان اپنا بنائے گا خواب و سر وکیل جس طرح کچہریاں میں عدالتی کارروائی کے طور پر پیش ہوتے ہیں تو وہ ہو یا کوئی تو وہ سارے ولی میں داخل ہو جائیں گے. تو اس لیے فرمایا الذی یلی امرہ, اس سے مراد یہ ہے جو بھی اس کے معاملات کا متولی ہے اور ذمہ وار بنا ہوا ہے, بچہ ہے یا مختل ہے یا اس کا نگران ہو گیا یا وکیل یا مترجم ہے, اگر وہ آپ نہیں لکھوا کر سکتا ہے اب اس نے اقرار کرنا ہے تو اقرار آپ نہیں کر سکتا, میں نے کتنا قرضہ لیا ہے کب واپس کرنا ہے یہ اس کے بدلے میں لکھوا رہا ہے, پتہ چلا کہ اقرار میں بھی لیابت جائے تو وہ جائز اور صحیح ہے. مالی اقرارات وغیرہ جو ہیں ان میں بھی لیابت وغیرہ صحیح ہے جائز ہے. یا نہ طاقت رکھنے والا ہو گونگا ہونے کی وجہ سے یا لغت سے جاہل ہونے کی وجہ سے, چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی ساتھ عدل کے, ولی شرعی مراد نہیں بلکہ ولی لغوی معنی میں ہو گیا, جو متولی ہے اس کے امور کا اور اس کا قائم مقام بنا ہوا ہے. ان کئی من جو نگران محافظ ہے اگر وہ بچہ ہے یا مختل عقل والا ہے یا وکیل ہو یا مترجم ہو, اگر وہ اپنی ترجمانی کرنے کی طاقت قدرت نہیں رکھتا ہے تو مسئلہ اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ دلیل ہے جاری ہونے پر اقرارات میں بھی. تو یہ عام اقراروں میں نہیں اس طرح ہوگا, فلاں نے طلاق دی ہے فلاں نے نکاح کر لیا ہے تو ہر جگہ پر نہیں, بلکہ یہ خاص قیم اور وکیل جو ہیں مقرر کیے گئے ہوں, پھر ان کا اقرار جو وکیل بنا رہا ہے تو اس کا اقرار سمجھا جائے گا.